سترگی چی سالور شی او دوازلو نسارا یو شی دی تمینا وائی فاسیلی پختمی دو شی دی تمینا وائی فاسیلی په ختمې دوشي سترګې چې سالور شي او دوازلو نسارا یوشي دې تمینا وایي فاصلې په ختمې دوشي دې تمینا فاصلے پا ختم دوشی حل تچی بی خیالمی بی غور اشنا یاد کری حل تچی بی خیالمی بی غور اشنا یاد کری دل تپا گوگل کی میزڑ گئی پدرازی دوشی دل تپا گوگل کی میزڑ گئی پدرازی دوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی سترگی چی سالور شی او دوازلو نسارا یوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی وادنی دامت سجدہ او دوا چچکی دا اوخ کو وادنی دامت سجدہ او دوا چچکی دا اوخ کو سمر پا آسان اختی رازی پدوا کی سوشی سمر پا آسان اختی رازی پدوا کی سوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی سترگی چی سالور شی او دوازلو نسارا یوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دی تمینا وائی فاصلے پا ختم دوشی دی تبی نیازی کنیاز من دی د حسن وائی دی تبی نیازی کنیاز من دی د حسن وائی عشق چی سوزیاتی گی خواہشات پا ختم دوشی عشق چی سوزیاتی گی خواہشات پا ختم دوشی دی تمینا وائی فاصلی په ختمې دوشي دې تمینا وای فاصلی په ختمې دوشي سترګې چې سالور شي او دوازلو نصارا یو شي دې تمینا وای فاصلی په ختمې دوشي دې تمینا وای فاصلی په ختمې دوشي ختم دې بهلو لتر سهار قیسینا ختم دی بحلو لتر سہار قیسی نلشی ہوش چی دی رازی دواصل شپا پتیری دوشی ہوش چی دی رازی دواصل شپا پتیری دوشی دی تمینا وای فاصلی په ختمې دوشي دی تمینا وای فاصلی په ختمې دوشي سترګې چې سالور شي او دوازلو نصارا یو شي دې تمینا وای فاصلی په ختمې دوشي دې تمینا وای فاصلی په ختمې